تراویح میں آیت الکرسی بھی سنی ہوگی. آیت الکرسی یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام کلاموں میں سب سے بہتر اور سب سے زبردست کلام قرآن مجید ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں تمام کلاموں میں سب سے بہتر کلام سب سے بہتر کتاب قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک پورے قرآن پاک کے اندر جو سب سے بہتر سورت وہ سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ کی اتنی ساری آیتوں میں سب سے اہم آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آیت الکرسی ہے. اور آیت الکرسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہمیت دی, اس کے بارے میں احادیث کریمہ میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کر لے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں سے لے کر اور آخر تک وہو العلی العظیم پوری آیت الکرسی کی ایک بار تلاوت کر لے, تو جو شخص رات کو سوتے ہوئے اس کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے گھر والوں کو اور اس کے پڑوسیوں کو ان تمام کو چوری اور ڈکیتی سے محفوظ فرما لیتا ہے. ایک حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کر لے آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی دو فرشتے اس پر مقرر فرماتا ہے, دو نگہبان فرشتے اس پر مقرر فرماتا ہے جو صبح تک اس کی شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں. ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف یہ بات منسوب ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول رکھتا ہو, جس کی عادت ہو کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے, تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے. اور آیت الکرسی کے فضائل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ احادیث تفسیر نعیمی میں بیان فرمائی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بے برکتی ہے, فرمایا کہ جب تم اپنی آمدنی لے کر گھر جاؤ مفہوم عرض کر رہا ہوں تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر میں برکت نازل فرمائے گا. تو آیت الکرسی کے بے شمار فائدے ہیں, حفاظت کا بہترین نسخہ ہے, چاہے گھر کی اسلامی بہنوں کے زیورات ہوں یا انسان کے اپنے قیمتی چیزیں ہوں, اگر آپ ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں شرعی اور اسلامی طریقے پر جو ہمیں قرآن نے طریقہ بیان کیا تو وہ یہ ہے, احادیث میں جو طریقہ ہمیں بیان ہوا کہ ان پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے. جس چیز کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے اس کی حفاظت رب تعالی کر سکتا ہے. چونکہ اس آیت میں یہ ارشاد ہوا ولا یؤدہ حفظہما, اللہ تبارک و تعالی پر زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھاری نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی پر زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا بھاری نہیں ہے تو ہماری معمولی معمولی اشیاء کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کیوں کر نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ تو قادر مطلق ہے, حافظ ہے, حفیظ ہے, یقیناً وہ حفاظت کر سکتا ہے. ہمارا اعتقاد کامل اور پختہ ہونا چاہیے تو اس کے فائدے بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ ایک نسخہ اپنا لیجئے آج کے اس درس میں کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو ورد بنائیں, انشاءاللہ عزوجل اس کے بہت سارے فائدے ظاہر ہوں گے. اور آگے چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نمرود سے مناظرہ تھا, نمرود یہ وہ کافر بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت ایک ملک پر نہیں تھی بلکہ پوری دنیا پر تھی. چار لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, ان میں سے دو مسلمان تھے اور دو کافر تھے. جو دو کافر تھے ان میں ایک فرعون اور ایک نمرود. تو نمرود یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا, اللہ تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا رہتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. اس نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا اور دونوں قید خانے میں تھے, دونوں کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی. ایک کو رہا کر دیا, جس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے اس کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی, اور ایک عام آدمی تھا اسے قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اسے موت دے دی. اس کے ذہن میں موت اور زندگی کا کانسیپٹ ہی الگ تھا, قتل کر دینے اور قتل کو چھوڑ دینے کو یہ موت اور زندگی سمجھ رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اچھا یہ ہے جاہل, اس کو کس دوسرے انداز میں سمجھایا جائے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, چلو ٹھیک ہے تم نے زندگی اور موت دی ہے جسے تم زندگی اور موت سمجھ رہے ہو, میرا رب وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال دے, اگر تیری زمین و آسمان پر حکومت ہے تو تو ایک دن مغرب سے سورج نکال کے دکھا. تو قرآن فرماتا ہے فبوہت الذی کفر, اس کے ہوش اڑ گئے کافر کے, کافر کے ہوش اڑ گئے, اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے میں اسے بھلا کیسے مغرب سے نکال سکتا ہوں. ہاں اس کے پاس ایک یہاں پر ایک سوال اور یہ ایک الزام یہاں پر یہ کر سکتا تھا نمرود کہ پھر اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال کر دکھائے, میں مشرق سے نکالتا ہوں اور اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال کر دکھائے, مگر نمرود نے یہاں یہ سوال اس لیے نہیں کیا اور یہ بات اس لیے نہیں کی کہ یہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں, جبھی ان کو آگ نے اثر نہیں کیا, اگر میں نے اسے کہہ دیا تو یہ حقیقت میں مغرب سے سورج نکال کر دکھا دے گا, کیونکہ یہ بات عادتاً ناممکن ہے مگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کے لیے سورج کو مغرب سے نہیں نکالا جو سورج ڈوب چکا تھا, مغرب کا وقت ہو چکا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں, حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز قضا نہیں ادا پڑھنا چاہتا ہوں, آپ نے اشارہ فرمایا تو سورج واپس لوٹ آیا. تو یہ مغرب سے دوبارہ نکالنا یہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہے اور اپنے محبوب بندوں کی خواہش پر ایسا کرتا بھی ہے, جیسا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معاملہ فرمایا. اور نمرود یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیلنج کیا تو ایسا یہ کر دکھائے گا, اس لیے اس نے چیلنج نہیں کیا اور اس کے ہوش اڑ گئے. اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے, ایسی بستی کہ جس کے تمام لوگ مر چکے تھے اور ساری بستی اجڑ چکی تھی. ان کے دل میں خیال گزرا کہ اب بھلا یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور تمام مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی اعتقاد بدرجہ اتم اور کامل ہے, بدرجہ اولا ہے. مگر ایک ذہن میں ان کے بات آئی کہ یہ پوری بستی ختم ہو چکی, دوبارہ کیسے یہ بنے گی, دوبارہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے. ان کے دل میں یہ خیال آیا اور یہ اپنے گوشت دراز پر سوار تھے, اس سے اترے اور انہیں نیند آئی. جب انہیں نیند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی, نکال لی, اور یہ 100 سال تک وہیں پر رہے, 100 سال تک وہیں لیٹے رہے, ان کی روح نکل چکی تھی. ان کا کچھ کھانا تھا, کچھ کھانا اور پینا ساتھ لے کر آئے تھے, کچھ انگور کا رس اور کھجور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. 100 سال گزر گئے, 100 سال گزرنے کے بعد ان کی آنکھ کھلی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم لبست, اے عزیر کتنا ٹھہرے, آپ یہاں پر کتنا ٹھہرے؟ کہنے لگے لبست یومن او بعد یوم, شاید میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن بھی پورا نہیں, ایک دن کا بعض حصہ ٹھہرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل لبست مئت عام, بلکہ تم 100 برس تم پر گزر چکے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن, اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو دیکھو اس میں کچھ بھی بو پیدا نہیں ہوئی. ونظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو جس گدھے پر تم سوار ہو کر آئے تھے, جس دراز گوشت پر تم سوار ہو کر آئے تھے اسے دیکھو کہ اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا, مرنے کے بعد اس کا گوشت ختم ہو گیا, اس کی ہڈیاں سفید ہو گئی. اس پر 100 سال گزر گئے, مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ گدھے پر 100 سال گزار دیے اور اناج جو کھانا پینا تھا جو کہ پہلے خراب ہو جاتا ہے وہ ایسا ہی رہا کہ گویا کہ ایک دن بھی پورا نہ گزرا ہو. تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتقاد اور یقین اور کامل اور پختہ ہو گیا. اور یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی عمر 40 سال تھی مگر ان کے بیٹے کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. اس لیے کہ چونکہ یہ تو 100 سال سوئے رہے, جب یہ 100 سال سو رہے تھے تو ان کا بیٹا تو مستقل بڑا ہوتا رہا, اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی, بلکہ ان کے پوتے کی عمر 90 سال ہو گئی. جب یہ اٹھے تو ان کی عمر 40 سال تھی. اب دادا جان 40 سال کے اور ان کے پوتے 90 سال کے, باپ 40 سال کا اور بیٹا 100 سال سے بڑا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک عجیب منظر دکھایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس کی آیت کریمہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن. اور جب عرض کی ابراہیم نے, اے رب میرے مجھے دکھا تو کیوں کر مردے جلائے گا, تو کیسے مردے زندہ کرے گا. قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یقین نہیں, اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں. قَالَ بَلَى, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے, مجھے اے میرے اللہ تبارک و تعالی, اے میرے مولا مجھے یقین ہے کہ ہر چیز مرنے کے بعد, ہر انسان زندہ ہوگا, مرنے کے بعد زندگی ہے, مگر میں یہی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, میں اب اس وقت یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ ایک مرتبہ آپ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ سمندر کے کنارے پڑا ہے, جب لہریں آتی ہیں تو وہ پانی میں چلا جاتا ہے اور مچھلیاں اسے کھاتی ہیں, پھر جب لہریں دور ہو جاتی ہیں تو اب اسی جسم کو کوے اور جنگلی جانور کھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دل میں ان کے خیال آیا کہ ایک انسان, ایک مردہ, انسان تھا یا غالباً کوئی اور, ایک مردہ کے جس کا جسم مچھلیوں نے بھی کھایا, جس کا جسم کووں نے بھی کھایا, جس کا جسم اور دیگر جنگلی جانوروں نے بھی کھایا, ایک مردے کے اجزاء الگ الگ الگ الگ پیٹوں میں چلے گئے اور پھر وہ مریں گے اور ان کے اجزاء الگ الگ الگ الگ پیٹوں میں چلے جائیں گے. تو یوں اللہ تبارک و تعالی ایک جسم کے مختلف اجزاء پیٹوں میں سے نکال کر, پھر دوسروں کے پیٹ میں سے نکال کر, پھر دوسروں کے پیٹوں میں سے نکال کر کیسے بنائے گا. میں یہ چیز غور کر رہا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر, پرندوں میں سے چار پرندے آپ لے لیں, فصرہن الیک, اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لیں, یعنی اپنی طرف انہیں مانوس کر لیں. تو آپ نے چار پرندوں کا انتخاب فرمایا, مور کو لے لیا, مرغ کو لیا, کوے کو لیا اور کبوتر کو لیا. ان چار پرندوں کو آپ نے لے کر اور اپنی طرف سے مانوس کر لیا, اپنے پاس کچھ دن رکھا, وہ مانوس ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ انہیں ذبح کیجئے اور ان کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر ڈال دیجئے. آپ نے ایسا ہی کیا کہ ان چاروں کو ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنایا, قیمہ بنانے کے بعد مکس کیا, مکس کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پر جو ہے وہ چار پہاڑوں پر وہ قیمہ ڈال دیا, چار چار جانوروں کا, چار چار پرندوں کا قیمہ ڈال دیا, چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم ادعهن یأتینک کسایا, پھر تم بلانا, اے ابراہیم تم انہیں آواز دینا تو وہ تمہارے پاس پاؤں سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمہ بنا کر انہیں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد جب انہیں پکارا, جب انہیں بلایا تو وہ چاروں کے اجزاء, چاروں کے قیمے فضا میں بلند ہوئے. فضا میں بلند ہونے کے بعد وہ چاروں پرندے دوبارہ بنے اور بننے کے بعد وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ہر ایک کا سر اس کے اوپر لگ گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ فرمایا. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. اس میں بہت سارے سیکھنے کے بھی مدنی پھول ہیں, مگر چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ عزوجل کل بھی اسی وقت پر تراوی کے بعد انشاءاللہ عزوجل درس تراوی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.